kisanga na tubeli anga masumu na sengi pardon. Kisasa elinga masolo ya bato keba sherio oko ya kotenga mapapa oko ma change change ngai mabanzo na motema maha bimasha bimasha wanyo yo yo ngai pe mai komi na bombono nako ya kokufa se innocent. Bongo luke linga imbanda ho ngane toneo soki likamwe bonga kyo yebisa piana nanga soki ata amande ho nako futae onako miki wele wele bima shabim sumnanga pasele ki moto e zonga hanga inawe chengili kamona salio papa na ebito mbongo kangeli nga elongyo nga na kamweo soki na sala ki mabeo sheri limisanga na tubeli anga masumu go na sengi pardon. Kisasa elinga masolo ya bato keba sherio oko ya kotenga mapapa oko ma change change ngai mabanzo na motema maha bimasha bimasha wanyo yo yo pe mai komi na bombono nako ya kokufa se innocent chengili kamo siliki na ngai na ebite mbongo lukeli ngai banda o ngai ne toneo sokili kamo ebonga kyo yebisa piana nanga soki ata amande ho nako futae onako miki wele wele bimasha bimsum nanga ngai pasele ki moto e zonga hanga inawe mbongo. Bongo Bongo Bongo Bongo ekatinga imoto e na komiki wele wele putwe koma ngonga ya susi na koma kotanga ba plafon anga yo bimasha na ngai bimesume yo lele anga yo bimasha neke se neke se ma yo lele kantinga moto he na komiki wele wele bondo tutwe kama ngonga ya susi na koma koluka sheri bondo anga yo na lela mpasi na ngai bondo wapi sheri na ngai anga yo bolingo ekatinga imoto he na komiki wele wele utwe koma ngonga ya susi na koma kotanga ba plafon anga yo bimasha na ngai bimesume yo lele anga yo bimasha nyeke se nyeke se ma yo lele makila ena komi kobela tension putwe koma ngonga ya susi na koma koluka sheri anga yo na lela mpasi na ngai wapi sheri na ngai anga yo olingo ekati ngai moto e na komiki wele wele putwe koma ngonga ya susi na koma kotanga ba plafon anga yo bimasha na ngai bime sume yo lele anga yo bima chane ke se ni ke se ma yo lele na butu na komiko bela maladio butu e komango nga ya susi na komako luka sheri anga yo na lela tanzi na ngai wapi papa na ngai anga yo bolingo e katinga i moto e na komiki wele wele butu e komango nga ya susi na komako tanga ma plafond anga yo bima shana ngai Bimesume yo lele, anga yo Bima shanyekese nyekese ma Yo lele Koma kolu kampiana po akote la ngai Putwe koma ngonga ya susi na koma kolu kasheri Anga yo Nale lampasi na ngai Male chance na ngai Anga yo Molingo ikati ngai moto e na komiki wele wele Kutwe koma ngonga ya susi na koma kotanga ba plafond Anga yo, bima shana ngai Bime sume yo lele, anga yo Bima shane kese nye kese ma Yo lele Katinga moto e na komiki wele wele Kutwe koma ngonga ya susi na koma koluka sheri Anga yo, nale lampasi na ngai Wapi sheri na ngai, anga yo Bolingo e katinga i moto e na komiki wele wele Kutu e koma ngonga ya susi na koma kotanga ba plafond Anga yo, bima shana ngai Bime sume yo lele, anga yo Bima shane kese nye kese ma Yo lele Makila e na koma ko bela tension Boutou e koma ngonga ya susi na koma ko luka valio me Remanga yo, nale la mouke nangai Wapi sheri nangai, anga yo Bolingo e katinga i moto e na komiki wele wele Boutou e koma ngonga ya susi na koma ko tanga ba plafond Anga yo, bima shana ngai Bime sume yo lele Anga yo Bima shanye kese nye kese ma Yo lele Nana noti yo na butu e na komiko bela malaje Butu e koma ngonga ya susi na koma koluka sheri Anga yo Na lela tanzi na ngai Wapi sheri na ngai Anga yo Bolingo e katinga i moto e na komiki wele wele Kutu e koma ngonga ya susi na koma kotanga ba plafond Anga yo, bima shana ngai Bime sume yo lele, anga yo Bima shanye kese nye kese ma Yo lele Koma kolu kampiana po akote la ngai Kutu e koma ngonga ya susi na koma kopanza chikapa Mwemonga yo Nale lampasi nangai Wapi sheri nangai Anga yo Bolingo e katinga i moto e Na komiki wele wele Kutu e koma ngonga ya susi Na koma kotanga ba plafond Anga yo Bima shana ngai Bime sume yo lele Anga yo Bima shane kese nye kese ma Yo lele Poisson, poisson, poisson, poisson, poisson, poisson.